أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلى الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, aziz müslümanlar, yaşadığımız dünyada 2000 yılına çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen, dünyanın bütün şer kuvvetleri, dünyanın sapıkları, dünyanın kafirleri, dünyanın zalimleri doğudan batıya, güneyden kuzeye, uzaktakiyle, yakındakiyle, bütünüyle, tamamıyla İslam'ın üzerine ve Müslümanların üzerlerine olanca şiddetleriyle, olanca dehşetleriyle, vahşetleriyle, silahlarıyla, imkanlarıyla, kudretleriyle, kuvvetleriyle İslam'ın üzerine ve Müslümanların üzerine hızla gelmektedirler. Dünyanın neresinde Müslümanlar varsa, nerede Müslümanlardan bir topluluk, bir cemaat, bir cemiyet, bir aile, bir fert varsa, hemen hepsini içine alan, bütün dünya Müslümanlarını kuşatmaya çalışan çok korkunç, çok vahşi, çok çirkin bir hadiseyle, muhasarayla, kuşatmayla bugün hepimiz yüz yüze bulunmaktayız. Böyle olunca Müslümanların bu hengamede, bu ortamda, bu şartlarda, bu hallerde nasıl bir yol takip etmeleri lazım? Nasıl bir istikamet seçmeleri lazım? Nasıl bir tavır koymaları lazım? Nasıl bir yol izlemeleri lazım? Bu konuda bugünkü cuma dersimizi inşallah okuduğum ayet-i kerimeyi esas ittikaz ederek bu mevzuyu, bu hususu açıklamaya devam edelim. Allah-u Teala rızasından, rahmetinden, sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın inşallah. Okumuş olduğum ayet-i ilahiyye Âl-i İmran Sure-i Celilesinin görüldüğü gibi 102 numaralı ayet-i kerimesidir. Âl-i İmran ayet 102. Ya eyyühellezine amenu hitabıyla yine bu ayet-i kerime tecelli ediyor. Doğrudan doğruya müminlere ve Müslümanlara hitap etmiş oluyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmek lütfuna, iman etmek şerefine, iman etmek nimetine nail olanlar. Belli ki bu hitab-ı ilahinin arkasında doğrudan doğruya müminleri alakadar eden bir haber var, bir emir var, bir teklif var. Doğrudan doğruya Müslümanlara taalluk eden, Müslümanlara tecrüh eden mühim bir hadise var, mühim bir vazife var, mühim bir vecibe var. Zaten her ya eyyühellezine amenu hitabının arkasından mutlaka bir emir, mutlaka bir yasak, mutlaka bir mükellefiyet, mutlaka bir mesuliyet, mutlaka bir hüküm, mutlaka bir hikmet tecelli etmektedir. Bakalım burada hangi hadise müminlere taalluk ediyor, doğrudan doğruya müminleri alakadar ediyor. Şimdi de onu görmeye çalışalım. Ya eyyühellezine amenu dedikten sonra ittekullâhe hakka tükâtih ve hemen arkasından ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn. Ey müminler topluluğu, ey Müslümanlar topluluğu, ittekullâhe Allahu Azimüşşan'dan korkunuz, sakınınız, Allahu Teala'nın emirlerini, hükümlerini, tekliflerini bütün varlığınızla, şuurunuzla, idrakinizle, imanınızla telakki ediniz. Allah'ın emirlerine karşı hassas olunuz, titiz olunuz, dikkatli olunuz, uyanık olunuz ve yasaklarına karşı da son derece, yasaklarına karşı son derece hesaplı, ayarlı, dikkatli hareket ediniz. Allah'ın koyduğu sınırlara, hudutlara, esasa, hüklere, kanunlara, kararlara hakkıyla ve haddiyle riayet ediniz. Allah'tan korkmayı İslam alimlerimiz bütün tefsirlerde böyle açıklamışlar. Yani Allah'tan korkmak demek, koyduğu emirlere, sınırlara, hudutlara, esaslara itaat etmek, riayet etmek, sadakat göstermek, sebat etmek manasına geldiği bütün ulemamızca açıklanmış ve ortaya konmuştur. Fakat İttekullâhe dedikten sonra işin nasıl mühim olduğunu, nasıl önemle, ısrarla üzerinde durulması icap ettiğini mütakip kelimetullah, Allah'ın kelimesi şöyle izah ediyor. Hakka tükâtih. Yani Allah'tan nasıl korkulması, nasıl sakınılması gerekiyorsa, Allah'ın şanına layık, Allah'ın azametine layık, Allah'ın kudretine, kuvvetine, ilmine, iradesine layık bir şekilde, Allah'ın uluhiyetine, yani Allah'lığına layık bir şekilde ondan sakınınız, çekininiz. Yani Allah'ın haklarına, Allah'ın hukukuna her şeyden önce, herkesten önce mutlaka hangi şartlarda olursa olsun, hangi hallerde olursa olsun, hangi durumda olursanız olun, hukukullaha yani Allah'ın haklarına saygıda, itaatta, riayette kusur etmeyiniz, kusur göstermeyiniz. Çok geniş bu kelimeler, saatlerce anlatılsa bitmeyecek kadar zengin manaları olan mübarek kelimelerdir. Tekva kelimesi, ittika kelimesi, hak kelimesi, hakka tükati kelimesi, Tefsirlere bakıldığı zaman sayfaları çevirmekten adeta usanıyoruz. O kadar geniş mana vermişler. Ve la temutunne. Burası oldukça ehemmiyetli. Çünkü müminin karakterini, kabiliyetini, asaletini, hakikatini, şahsiyetini ifade eden bir mana geliyor şimdi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey müminler ayetin başında, ey Müslümanlar dedikten sonra ayetin sonunda buyuruyor ki ve la temutunne, ölmeyiniz, sakın ölmeyiniz. Ölmemek mümkün değil. Ölmek her faninin, her beşerin, her canlının neticesidir, hayatının sonudur. Ölmemek mümkün değil. Daha niye ölmeyin diyor Rabbimiz? Ve la temutunne, ölmeyin illa, illa ile kapı açılıyor. İlla ve entüm müslimun, Müslümanlar olarak, Müslüman sıfatıyla, Müslüman karakteriyle, Müslüman şahsiyetiyle ölmeye çalışınız. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun, Müslüman olduğunuz halde, Müslüman sıfatıyla, Müslüman kişiliğinizle, Müslüman kimliğiyle ölünüz deniyor ki burada da mana son derece zengin, son derece geniş ve sınırsız bir mana zenginliği var. İşte bugünkü dersimizi bu nokta üzerinde teksif edip toplayıp neticeye gitmeye çalışacağız. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, Müslüman olarak ölmemiz, Allah'ın huzuruna Müslüman kimliğiyle çıkmamız, Müslüman şahsiyetiyle ebedi hayata intikalimiz isteniyor. Burada bizden istenen budur. Sakın Müslümanlıktan başka bir sıfatla ölmeyin. Yani son nefesinizi imanla, İslam'la vermeye çalışınız. Dünyada zaten kalamayacaksınız. Ebedi kalmak mümkün değil. Dünyada devamlı kalmak zaten hiçbir faniye nasip olmamış. Er veya geç mutlaka dünya hayatına, dünyadaki varlıklara, dünyadaki eşyanıza, maddenize, varlıklarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinize, ikametgahınıza vesair sevdiklerinize eninde sonunda veda edeceksiniz. Bu muhakkak, bunda tereddüt yok, bunda şek yok ama esas olan, mühim olan وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Müslüman olarak ölmenin tedbirini alın. Müslüman olarak ölmenin çaresine bakın. Zaten öleceksiniz. Ölmemek mümkün değil. Ölümden kaçmak mümkün değil. Mezardan kaçmak, ölümden kaçmak, akıbetten kaçmak, ahiretten kaçmak zaten mümkün değil. Öyleyse Müslüman olarak ölmenin tedbirine bakın. Müslüman olarak ebedi hayata intikal etmenin çaresine bakın. Şeklinde bu muazzam mana müminlere büyük bir hakikat olarak ve bir ömür takip edecekleri bir esas olarak ya eyyühellezine amenu hitabıyla müminlere tevcih ediliyor. Müminlere tebliğ ediliyor. Bakalım burada Müslümanlar ne kadar muvaffak olacak, ne kadar bu hususta başarılı olabilecek. İşte bütün hayatımız bu mücadelenin imtihanıyla akıp gitmektedir. Öyleyse Müslüman olarak ölmek için, Müslüman olarak bu fani hayata veda etmek için bir tek çaremiz vardır. Eğer ebedi aleme, ahiret hayatına, mahşer hayatına, hesap gününe, ceza gününe iman etmek suretiyle Müslüman olduğumuza göre, Müslümanım demek, tek kelimeyle Müslüman olduğunu söylemek bir insan için ayrı bir dünya görüşünü temsil etmek anlamına geliyor. Kardeşler, biliyorsunuz ki Müslümana göre dünya görüşü başkadır, gayrimüslim olanlara göre dünya görüşü başkadır. Yahudiye göre, Hristiyana göre, ateistlere göre, maddecilere göre, sosyalistlere göre, komünistlere göre, masonlara göre, yani herkese göre bir dünya görüşü var. Dünya ile alakalı görüş, kanaat, düşünce, inanç var. Müslümanın inancı, Müslümanın bu husustaki imanı, itikadı hepsinden başka. Müslüman olmayanlara göre dünya görüşü tek cepheli bir görüş, tek cepheden ibaret. İslam'a göre, Müslümanlara göre üç çeşit bir hayat ile karşı karşıya geleceğimiz haber verilmiş. Üç çeşit hayatın muhatabı olacağız. Müslüman olmayanlara göre tek çeşit, Müslümanlara göre üç çeşit hayat var. Burayı unutmayalım. Farkımızı anlayalım. Özelliğimizi anlayalım. Kaynaklarımızı tanıyalım. Ve düşünce tarzımızı ve tavrımızı yanlış ortaya koymayalım. Müslümanlara göre üç çeşit hayat var. Müslüman olmayanlara göre tek çeşit hayat var. Müslüman olmayanlardan mesela devamlı olarak Türkiye'de gündemde kalmaya çalışan, basında, yayında, televizyonlarda adı geçen, bahsi geçen haberlerde devamlı olarak konuşulan gayrimüslim bir yazar var Türkiye'de. Müslüman olmayan, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, öldükten sonra dirilmeye inanmayan ve açıkça, mertçe, erkekçe çıkıp ben sizin inandığınız Allah'a inanmıyorum diyebilen böyle bir hayli yazar var. İsimlerini şu Kur'an-ı Kerim'in önünde ağzıma almak istemiyorum. O kadar insan tiksiniyor bunlardan, iğrenç görüyor, pislik olarak telakki ediyorum ki ağzıma aldığım zaman adeta bütün varlığım, hücrelerim titriyor zannediyorum. Bu kadar pis, bu kadar necis, bu kadar pislik insanlar. Bunlar açıkça biz öldükten sonra diyorlar, belediye teşkilatında bir bölüm hazırlansın, bir bölüm, bir kısım hazırlansın. Orada bizim cesetlerimiz diyorlar yakılsın, vücudumuz, cesedimiz neyse yakılsın, geriye kalan bir avuç kül mü kalıyor, toz mu kalıyor, ne kalıyorsa onu da havaya savursunlar gitsinler. Biz Allah'a inanmıyoruz, ahiret diye bir hayata inanmıyoruz, öldükten sonra dirilmek diye bir şeye asla inanmıyoruz diyorlar. Aynen böyle düşünen daha birçok insanlar var, toplumlar var. Mesela Hindistan, 750 milyonluk nüfusu olan Hindistan aynen böyle. Ahiret diye bir alem olmadığını, öldükten sonra dirilmek diye bir alem olmadığını ve orada da şu anda ölen insanların cesetlerini çatır çatır yakıp geriye kalan küllerini eğer imkan bulabilirlerse Ganj nehrine atıyorlar, bulamazlarsa havaya savurup külünü havaya savuruyorlar. Japonya'da 100 milyon, 110 milyon insan Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor, öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Yahudiler, yeryüzündeki Yahudilerden hiç kimse ahirete inanmıyor. Yahudiler öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar. Asla böyle bir imanları yok. Ahiret diye bir alem kabul etmiyorlar. Cennet diye, cehennem diye bir alem kabul etmiyorlar. Onların inandıkları cennet dünyada arz-ı mevut diyorlar. Fırat'tan Nil Nehri'ne kadar olan bölgeyi aldık mı Allah'ın bize vaat ettiği cennete kavuştuk zannediyorlar. Ahiret yok Yahudilerde. Ebedi aleme inanmıyorlar. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar. Vel ba'su ba'del mevti hakkun demiyorlar. Böyle bir iman esasını kabul etmiyorlar. Uzatmayayım konuyu. Bu hususu, öldükten sonra dirilmeyi, ahiret adındaki bir hayatı, cennet cehennem adındaki hayatları kabul eden, bunlara iman eden sadece yeryüzündeki müminler, Müslümanlardır. Üç çeşit hayat kabul ediyoruz. Birincisi içinde yaşadığımız hayat. 60, 70, 80 neyse. Bu hayatın adına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bir kardeşimiz söylesin. Yaşadığımız bu hayata ne diyoruz? El hayatü dünya. Dünya hayatı. Kur'an'da çok geçer. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı, çok. İkincisi, dünya hayatının sona ermesinden ahiret hayatının başlamasına kadar geçen aradaki hayata, aradaki hayata ne diyor Kur'an, ne diyoruz biz? Berzah hayatı yahut kabir hayatı diyoruz. Kabir hayatı. Bu hayata mutlaka intikal edeceğiz. Kabirlere mutlaka gömüleceğiz. Kabirde hayat var. Oranın şartlarına, oranın usulüne, oranın durumuna göre kabir hayatı diye bir hayata mutlaka intikal edeceğiz. İman etmek zaruretindeyiz. Bunlara inanmak zarurat-ı diniyedendir. Kabir hayatı, kabir hayatı, kabir hayatı. Üçüncü hayat. Üçüncü hayata Kur'an-ı Kerim ne diyor? Biz Müslümanlar nasıl inanıyoruz? Üçüncü hayatın adına Kur'an hangi kelimeyi kullanıyor? Siz söyleyin. Ahiret hayatı. Ahiret kelimesi bir hayatın adıdır. Ahiret demek sonraya kalmış demek. Dünyadan sonra, kabirden sonra olduğu için ahir demek tehir edilmiş demek. Tehir. Hani beklediğiniz bir otobüs, tren, uçak biraz gecikmeyle beklediğiniz saatten sonra gelirse ne dersiniz? Tehirli geldi. Tehirli. Ahir yani sonra geldi. Ben ebedi hayata Müslüman olarak gitmektir bütün derdimiz, davamız. Ebedi hayat. Sonsuz hayat. Müslüman olmayanların böyle bir davası, böyle bir derdi, böyle bir düşüncesi olmadığı için problem değil, onların meselesi değil. Onların problemi değil, bizim meselemiz bu, Müslümanların meselesi. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bakın Müslümun, Müslim, Müslümanlar bize taalluk ediyor. Bu iş bizim meselemiz. Peki nasıl olacak da Müslüman sıfatıyla ebedi aleme nasıl gideceğiz? Bunun tedbiri nedir? Bunun çaresi nedir? Bunun bir tek çaresi var Müslümanlar. Bunun bir tek çaresi var. Müslüman olarak ölmek için yeryüzünde Müslüman olarak yaşamak lazımdır. Bakın dikkat edin. Bir kimse yeryüzünden Müslüman olarak ölmek, göçmek istiyorsa ne yapması lazım? Yeryüzünde İslam'ı yaşamanın mücadelesini vermesi lazım. Yaşamayan ölemez ki. Bunu Peygamberimiz çok veciz, çok dehşetli bir mana ile ifade ediyor. Temutune kema ta'işun. Ne kadar kısa fakat manası ne kadar geniş bir hadis-i şeriftir. Temutune kema ta'işun. Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. İki kelime. Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. O zaman yaşayışınıza dikkat etmeniz lazım. Hangi kimlikle yaşıyorsanız o kimlikle öleceksiniz. Hangi kişilikle yaşıyorsanız o kişilik altında öleceksiniz. Hangi karakterle yaşıyorsanız o karakterle öleceksiniz. Hangi atmosferde, hangi tarzın, hangi tutumun, hangi idarenin, hangi hükümetin, hangi rejimin, hangi sistemin altında yaşıyorsanız o sistemle öleceksiniz. İslam devletiyle, İslam hükümetiyle, İslam idaresiyle, İslam anayasasıyla, İslam idaresiyle yaşayıp yaşamadığınızı kontrol etmek zorundasınız Müslümanlar. Müslüman olarak ölmenin tedbiri buradan geçiyor. Nasıl yaşıyorsunuz? yaşadığımız sokakların, yaşadığımız caddelerin, yaşadığımız pazarların, İngiltere'nin sokaklarından, Paris'in, Almanya'nın sokaklarından farkı var mı yok mu? Bunun farkında olmak zorundasınız. Müslümanlar gayrimüslimler gibi olamaz. Müslümanlar gayrimüslimler gibi yaşayamaz, gayrimüslimler gibi giyinip kuşanamaz. Müslümanlar gayrimüslimler gibi yiyip içemez. Her şeyi yiyemez, her şeyi içemez, her şeyi giyemez, her yerde gezemez. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışın ayeti, manayı diğer, yani diğer manasıyla, öbür manasıyla Müslüman olarak yaşamaya çalışın anlamına geliyor. Müslüman olarak ölün demek, Müslüman olarak yaşamaya çalışın demektir. Bu ayet-i kerime ne olacak Müslümanlar? Neyin mücadelesini veriyorsunuz dünyada? Neyin hesabını vereceksiniz Allah-u Azimüşşan'a? Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Bakın Yahudiler, yeryüzündeki İsrailoğulları bir tek şeyin kavgasını veriyorlar. Bir tek şeyin mücadelesini veriyorlar. Ne nedir? Arz-ı mevut, yani haşa Yahova'nın, yani onların itikadına göre Allah'ın kendilerine vaat ettikleri toprakları elde etmeye çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Bütün dünya Yahudilerin gayesi bu. Peki senin gayen ne? Bütün Hristiyanların şu andaki gayesini söyleyeyim. Bütün dünya Hristiyanların şu anda ittifakla aldıkları bir karar var. Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Patrikhanenin, Papa'nın, Patrik'in tereddütsüz şu anda bir kararı var. Nedir? Evvelce Müslümanların fethinden evvel Hristiyanların olan memleketleri yeniden sahip olmak. Vallahi buna çalışıyorlar. Yunanistan'ın bütün gayesi, davası, derdi bu değil mi? Evvelce İstanbul, yani Konstantinopol dedikleri, Konstantin şehri, hadis-i şerifte Konstantiniye diye geçiyor, Konstantin şehri. Konstantin, Yunan devlet başkanı, Yunan kralı. 541 sene evvel bu İstanbul onlarındı. Fatih Sultan Muhammed Han'dan evvel bu şehir onların mıydı değil miydi? Vallahi şimdi yeniden kendilerinin olmasına çalışıyorlar. Gayeleri bu. Davaları bu. Bütün mücadeleleri bu. Eğitimlerini buna göre, okullarını, parlamentolarını, ordularını, askeri birliklerini, Ege Denizi'ni, her şeyi buna göre tanzim ediyorlar. Yahudiler bütün politikalarını, bütün sistemlerini, stratejilerini, her şeylerini arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar için yapıyorlar. Siz ne için yapıyorsunuz? Müslümanlar ne için yaşıyorlar? Müslümanlar ne için yaşıyorlar? İşte bütün mesele burada. Ayet, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ayet-i ilahiyesinin asıl manası, Müslüman olarak yaşamaya çalışın. İslam'ı hayatınıza hakim kılın. Yaşadığınız bölgeye, yaşadığınız aileye, mahalleye, muhite, beldeye, bölgeye, ülkeye, kıtaya, dünyaya İslam'ı hakim kılın. Vallahi ayet böyle söylüyor. Niçin yaşıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl yaşadığınıza dikkat ediniz. Kimlerle berabersiniz? Kimleri alkışlıyorsunuz? Kimleri teşvik ediyorsunuz? Kimleri seçiyorsunuz? Kimleri seviyorsunuz? Kimlerin peşinden gidiyorsunuz? Dikkat ediniz. وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyiniz illa ve entüm müslimun. Müslüman olarak ölmeye çalışınız. Müslüman olarak ölmek için İslam'ın mücadelesini vere vere ölmek lazım. İslam, İslam diye sabahlamanız lazım. İslam, İslam diye akşamlamanız lazım. Var mı böyle bir sevdanız? Var mı böyle bir kavganız? Var mı böyle bir davanız, düşünceniz? Niçin yaşıyorsunuz? Yahudiler arz-ı mev'udu ele geçirmek için çalışıyorlar. Urfa'yı, İskenderun'u, Türkiye'nin güneydoğusunu, Mısır'dan Nil Nehri'ni ele geçirmek için çalışıyor. Yunanistan İstanbul'u ele geçirmek için, Ege Denizi'ni almak için, İzmir'i almak için çalışıyor. Bütün Hristiyanlar Türkiye'ye hakim olmak için çalışıyor. Sen ne için çalışıyorsun? Efendiler, biz Anadolu'ya 1071'de geldik. 1071 tarihinde geldik Anadolu'ya. Geldiğimiz ilk yer neresiydi siz söyleyin? Malazgirt. Muş'un Malazgirt kazasına gelmiştik. Ceddimiz, şerefli, şanlı, imanlı, Kur'anlı ceddimiz Alparslan, bir cuma, işte böyle bugünkü gibi bir cuma gününde 50 bin askeriyle, 50 bin mücahidiyle, 50 bin kişilik gazisiyle, 200 bin kişilik Roman Diyajon, Diyojen denilen bir kumandanın, bir Rum hükümdarının, bir Rum başkomutanının emrinde 200 bin kişilik bir orduyla 1071'de Malazgirt'te savaşmamış mıydı? Ve 2 saatlik bir savaştan sonra 200 bin Rum askerini Anadolu'ya gömmemiş miydi? O kral, o hükümdar, o ordu komutanı Roman Diyojen esir olmamış mıydı? Bunları unuttular mı zannediyorsunuz? Vallahi unutmuş değiller. Tekrar Anadolu'yu elimizden almaya çalışıyorlar. Planları bu, hesapları bu, mücadeleleri bu. Yılların geçmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Bakın, İsrailoğulları İsrail devletini kuruncaya kadar, Filistin'de İsrail devletini kuruncaya kadar tam 3000 sene bekledi. Tam 3000 sene. Yani 3000 seneden beri İsrail devletinin kuruluşunu bekliyorlar. 3000 yıl beklemek ne demek siz söyleyin? 5000 yıl da geçse bekleyeceklerdi, unutmayacaklardı, susmayacaklardı. Nitekim şimdi bütün dünyayı karıştırıyorlar. Bütün Orta Doğu'yu allak bullak ediyorlar. Bütün felaketlerin altında İsrailoğulları var. Bütün cinayetlerin altında İsrailoğulları var. ...1071'de... Anadolu'ya geldik. Biz gelmeden evvel, Müslümanlar Anadolu'ya gelmeden evvel Anadolu, Anadolu'nun adı biliyorsunuz Rumeli'ydi. Yani Rumların memleketi demek, Rum. Rum yani Hristiyanlar. Rumların memleketi, Rumeli. Anadolu kelimesi sonra ortaya çıktı. Rumeli. Yani Rumların ülkesi, Rumların arazisi, Rumların memleketi demek. Hala doğuda en büyük vilayetimizin adı bile aynı anlama geliyor. Erzurum ne demek? Erzurum, Arzurum demek. Rumların arazisi demek. Arzurum. Hala Erzurum diyoruz. Erzurum demek Arapça Arzurum, arz memleket demek. Arz, arazi buradan geliyor. Arz, arazi. Arzurum, Rumların memleketi. Gelmiş almışsın buraları, fethetmişsin. Sana bırakmak istemiyor tabii. Hala tekrar Anadolu'yu baştan başa ele geçirmenin yollarını arıyor, imkanlarını arıyor, fırsatlarını arıyor. Siyasi yoldan, ekonomik yoldan, askeri yoldan, şu yoldan, bu yoldan seni zayıf düşürmek suretiyle, seni borçlandırarak, seni suçlandırarak, sana ekonomik yönden, İktisadi yönden hakim olarak tekrar bu topraklara hakim olmaya vallahi mücadele ediyorlar bütün Hristiyanlar. Ve etmeleri de haklarıdır. Yani hiç kimse aslını unutmuyor. Hiç kimse ceddini unutmuyor. Hiç kimse hakikatini unutmuyor. Sadece unutan bizleriz, unutturulan bizleriz. İnsan aslını, nereden geldiğini, nereye geldiğini, nereye gideceğini hiç unutur mu? Onlar unutmuyorlar. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman olarak ölmek istiyorsanız Müslüman olarak yaşamanın mücadelesini veriniz. İslam'ın önünü kesmek isteyenler olacak. Her devirde olmuştur. Bakın bugün de aynen bu mücadele devam ediyor. Cerrahpaşa'da üniversitenin tıp fakültesinin kapısında başlarını örten kızları okula sokmayan, derse sokmayan, laboratuvara sokmayan, tatbikat eğitim dersine sokmayan profesörler, dekanlar, rektörler, öğretim görevlileri neyin mücadelesini veriyor? Üniversiteye İslam'ı sokmamanın kavgasını veriyor. Adamlar çalışıyor. De sen ne yapıyorsun? Sen benim üniversiteme gelebilirsin ama İslam kimliğiyle gelmeyeceksin diyor. Soyunacaksın, Allah'a isyan edeceksin, ondan sonra geleceksin diyor. Vallahi böyledir. Bunun manası böyledir. Başka hiçbir manası yoktur. Müslüman olmayanlar muazzam mücadele veriyorlar. Sen neyin mücadelesini veriyorsun? Allah da buyuruyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Müslüman kimliğinden başka bir kimlikle benim huzuruma gelme. Seni ebedi cehenneme atarım. Ebedi rahmetimle kovarım. Biz İslam kimliğini kaldırıp atamayız. Müminler 1000 yıldır İslam kimliğini taşıyoruz. Kaldırıp atamayız. Avrupalıların hürmetine İslam'dan vazgeçemeyiz. Üniversite rektörlerinin veya şunların bunların arzusuna kapılarak dünya maksadıyla, eşya maksadıyla keyfimize, zevkimize kapılarak İslam kimliğini, İslam şahsiyetini kaldırıp atamayız. Bizim bütün kültürümüz İslam'a bağlı. Bütün medeniyetimiz İslam'a bağlı. Bütün haysiyetimiz İslam'a bağlı. Bütün milliyetimiz İslam'a bağlı. İslam'la ayakta kalmışız. İslam'la şereflenmişiz. İslam'la medeniyetimizi dünyaya kabul ettirmişiz. İslam sayesinde Yugoslavya'da 500 sene kalmışız. Osmanlılar, Osmanlı ecdadımız Balkanlarda, yani Yugoslavya'da, Balkanlarda 530 sene kalmış. Bosna'da, Belgrad'da vesaire yerlerde 530 sene kalmış Osmanlı. Dünyada böyle bir devlet rastlamak mümkün değil. Neyle kalmış? Vallahi Müslüman merhametiyle, Müslüman şefkatiyle kalmış. Bugün zalim oğlu zalim, katil oğlu katil, kafir oğlu kafir, Sırplar Hristiyan olarak ayakta kalmışlarsa, kiliseleri varsa, Hristiyanlıkları varsa, bunları Müslüman Osmanlı ecdadımıza borçludurlar. Bir Sırp gazetecilerden bir tanesi bir yazı yayınladı. Bende o yazı var, tercüme edilmiş İngilizceden. Sırplı bir gazeteci. Genç bir araştırmacı gazeteci ama biraz insaflı yazmış. Diyor ki Osmanlılar, Müslüman Osmanlılar Yugoslavya'da 530 sene kaldı. Ne olarak kaldı? Hakim olarak kaldı. Yani hükümdar olarak kaldı. Eğer diyor isteselerdi, bakın Allah aşkına buraya dikkat edelim. Eğer isteselerdi, kendi arzularına göre hareket etselerdi, Yugoslavya'da, Balkanlarda her sene bir Hristiyan ailesini yok etselerdi, her sene bir Hristiyan ailesini öldürüp yok etselerdi, dünyada kimsenin kulağına gitmezdi, kimse duymazdı. Kimse işitmezdi, duymazdı, anlamazdı. Her sene böyle bir Hristiyan aile yok edilseydi, 500 sene sonra Yugoslavya'da bir tek Hristiyan kalmazdı diyor. Tek Hristiyan arasayamazdınız. 500 sene ya. Hala orada Hristiyanlar varsa, hala kiliseleri varsa, hala papazları varsa, bunlar hayatlarını kime borçlular? Vallahi Müslümanlara borçlular. İslam dünyanın sulhudur. İslam dünyanın barışıdır. İslam insanların selametidir. İslam insanların kurtuluşudur. İnsanlık medeniyetini, ahlakını, faziletini, varlığını, beşeriyetini İslam'a borçludur. Eğer üç kıtaya hakim olan ecdadımız bugünkü Sırplar gibi, Amerikalılar gibi, İspanyollar gibi hareket etselerdi, üç kıtada bir tek Hristiyan kalmazdı. Hepsini temizlerlerdi, hepsini öldürürlerdi. Yapmamışlar, etmemişler, eylememişler, İslam'a göre hareket etmişler. İslam'da inancından dolayı kimseyi öldürmek yoktu. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak yaşamanın tedbirini alın. Bakın mesela terörle mücadele kanunu diye bir kanun tasarısı aylardır çalışılıyor. Aylar, aylar, aylar. Terörle mücadeleymiş. Araştırıyorsunuz. Hukukçu kardeşlerimiz, avukat kardeşlerimiz araştırıyorlar. Beni de çağırdılar. Baktık, okuduk, araştırdık, gördük. Baştan başa terörle mücadele kanunu tasarısı dedikleri bu kanun tasarısı, vallahi baştan başa İslam'la mücadele, Hazreti Muhammed Mustafa ile mücadele. Gayeler İslam. İslami vakıfları, İslami eğitimi, İslami dernekleri, İslami faaliyetleri yok etmek için tedbir alıyorlar ve buna çalışıyorlar. İslami hareketleri, İslami çalışmaları yok etmek, mahvetmek, 15 sene hapis, 2 milyar para cezası. Müminler ne olur uyanın. Müminler uyanın, müminler çalışın, müminler çırpının, müminler mücadele edin. Müminler sessiz kalmayın, protesto edin, faks çekin, telgraf çekin, telefon edin, mücadele edin, durmayın Müslümanlar. Eğer Müslüman olarak ölmek istiyorsanız tabii. Eğer Allah'ın rızasına ulaşmak istiyorsanız tabii. Eğer Muhammed Mustafa'yı bulmak istiyorsanız tabii. Terörle mücadele kanunu tasarısı genel kuruldan, parlamentodan, meclisten geçerse vallahi bizim hiçbirimizi kürsüde göremeyeceksiniz. Hiç bu konuşmaların bir tek cümlesini rastlayamayacaksınız. Hemen tutuklanacağız, hemen savcılığa, hemen mahkemeye 15 yıl hapis, en az 2 milyar para cezası. Şu camiyi satsam ödeyemem bu parayı ben. İslam ya var olacak ya yok olacak. O noktaya geldi, o noktaya geldi. İslam devam edecekse gayret etmeniz lazım, mücadele etmeniz lazım, hareket etmeniz lazım, tepki göstermeniz lazım, hissiz kalmamanız lazım, sessiz kalmamanız lazım. Allah-u Teala ehli imanı ikaz eylesin inşallah. Kardeşler, bütün dünyadaki mücadelelerin, kavgaların tamamına dikkat edin. Hepsi İslam'ın önünü kesmek için. Hepsi İslam'ı durdurmak için. İslam'ı söndürmek için, İslam'ı yok etmek için, vallahi bütün dünyanın kavgası bu. Ya senin kavgan ne olması lazım? Senin kavgan da İslam'ı yaşatmak, İslam'ı yaymak, İslam'ı çoğaltmak, İslam'ı genişletmek olmalıdır. Allahu Teala وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ sıfatında yaşayan, mücadele eden ve bu sıfatla huzuruna gelen müminler sınıfına cümlemizi ilhak eylesin inşallah. Kardeşler, önümüzdeki cuma çok ihtiyaçlı bir cami, inşaat halinde bir camiye vaaz etmek üzere bizi götürmek isteyen kardeşlerimiz oldu. İhtiyacı çok olan, yani maddi ihtiyaç itibariyle bir an evvel kubbesinin kurşunla kapatılması ve içeriye yağmur sularının girmemesi için çırpınan kardeşlerimizin davetine katılarak önümüzdeki hafta cuma günü bir başka böyle bir zarureti olan bir camiye vaaz etmeye gideceğim. Benim yerime de Müftü Efendi kardeşimiz gelecek. Ümraniye Müftüsü gelecek. Haftaya bugün burada o olacak. Ben de oraya gideceğim. Haberiniz olsun ki yanlış yorumlara yol açılmasın. Yanlış anlamalara meydan vermemiş olmak için söylüyorum. Haftaya orada vaaz-ı nasihatımızı yapıp inşallah başka bir mani olmadığı sürece öbür cumaya yine burada derslere devam edeceğiz.